około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś w Polsce znowu będzie burzowo, synoptycy ostrzegają przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi. Już 11 ofiar rosyjskiego ataku na hipermarket w Charkowie. Jutro poznamy szczegóły związane z budową tarczy wschód. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także dziś przed burzami w prawie całym kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano niemal dla wszystkich województw z wyjątkiem podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego, a także wschodnich powiatów województw małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Wczoraj ponad 400 razy interweniowali strażacy w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez burzę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówił w TVP Info, że ulewy dotknęły niemal każdy region. Ponad 400 zgłoszeń odprawili strażacy w związku z opadami atmosferycznymi, z burzami, które przechodziły przez teren Polski. Najwięcej na terenie województwa wielkopolskiego, to jest 60 zdarzeń, następnie dolnośląskie 50, mazowieckie około 45 i pozostałych województwach od 20 do 30 zdarzeń. Praktycznie cała Polska była objęta ostrzeżeniami meteorologicznymi. Dziś synoptycy prognozują burze, które miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu w wysokości od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może padać grad. Prawie 3 godziny wojskowi lotnicy pozostawali w stanie podwyższonej gotowości w związku z intensywną aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Przed trzecią dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że z powodu uderzeń rakietowych na obiekty znajdujące się m.in. na zachodzie Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne. Uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej przed 6. Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Charków wzrosła do 11. Do ponad 40 wzrosła liczba rannych. Lokalne władze informują, że 17 osób uważa się za zaginione. Rosyjskie rakiety trafiły m.in. w centrum handlowe oraz w cywilny budynek w środku miasta. Znajdowały się w nim m.in. poczta, fryzjer i kawiarnia. Gubernator obwodu charkowskiego Ołech Sieniechubow poinformował, że w centrum pracują służby ratunkowe i policja. Oprócz tego jest tu mobilne laboratorium DNA. Przychodzą tu osoby, które szukają swoich bliskich i członków rodziny. Proponujemy, by zostawiły próbkę materiału genetycznego, by w przypadku odnalezienia ciał można było je zidentyfikować na podstawie DNA. Do ataku na Charków Rosjanie według wstępnych danych użyli systemu S-300. Jutro przedstawione zostaną szczegóły związane z budową tarczy wschód, zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony mówił w Limanowej, że plan zakłada stworzenie takich umocnień i fortyfikacji, by polsko-białoruska granica była najlepiej strzeżoną granicą w Europie. To będzie największa w historii operacja umacniania naszego bezpieczeństwa na wschodniej granicy. To będą fortyfikacje, ale przede wszystkim najnowocześniejszy sprzęt. Powołujemy wojska dronowe, statki bezzałogowe, zarówno te powietrzne, naziemne, nawodne i podwodne. Na tarczę wschód ma zostać wydanych 10 miliardów złotych. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza dziś rodziny do spędzenia wyjątkowej niedzieli przy pełnej atrakcji i dobrej zabawy w programie m.in. gry i warsztaty literackie, spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci. To wszystko w ogrodzie Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357 od 11 do 16 oraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Są z nami każdego dnia, ale to właśnie dziś jest wyjątkowa okazja, by podziękować im za wszystko, co robią i co zrobiły. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Matki. Jak najmłodsze dzieci widzą swoje mamy, pytała je o to Martyna Szymczakowska. Moja mama ma na imię Ola. Ma takie niedługie i niekrótkie włosy. Oczy ma niebieskie, takie jak ja. Moja mama ma na imię Kasia. Długie czarne włosy ma. Lubi w dżinsy, lubi się malować. Koka albo w rozpuszczone włosy. Moja mama jest duża, nosi okulary, bo słabo widzi. Lubi zakładać szerokie spodnie i sportowe buty. Ma ładne ubrania, ma kolczyki. W jednej dziurce ma jeden kolczyk, a w drugim uchu ma 5 kolczyków. Moja mama bardzo lubi smaliny. Kocham cię, mama. Dzisiejszy piknik rodzinny w Trójce odbędzie się pod hasłem Myśliwiecka, Dzień Mamy, Taty i Dziecka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarze Jagiellonii Białystok mistrzami Polski. W meczu ostatniej 34. kolejki Jagiellonia pokonała u siebie Wartę Poznań 3-0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Nene, Taras Romanczuk oraz Jesus Imas. Wicemistrzem został Śląsk Wrocław, który w ostatniej kolejce pokonał w Częstochowie Raków 2-1. Trzecie miejsce na koniec sezonu zajęła Legia Warszawa, która wygrała u siebie z Zagłębiem Lubin 2-1. Mówi trener Legii Gonzalo Feio. Myślę, że dwie różne połowy. Pierwsza połowa całkowicie pod naszą kontrolę, plan na mecz egzekwowany nigdy nie jest idealny. Bardzo dobrym sposobem przez piłkarzy, bardzo duże sytuacje bramkowe, bardzo duże wejście w pole karne przeciwnika, pressing udany, dosyć sporo odbiorów. Z Ekstraklasą żegnają się Warta Poznań, Ruch Chorzów i ŁKS. Te dwa ostatnie zespoły wczoraj na pożegnanie wygrały swoje mecze. Koszykarze Boston Celtics coraz bliżej awansu do finału Ligi NBA. W trzecim meczu Celtics pokonali Indiana Pacers na ich terenie 114-111. Mecz numer 4 być może już decydujący dla koszykarzy Bostonu. Celtics w nocy z poniedziałku na wtorek. Hokeiści Szwajcarii, co może być niespodzianką, awansowali do finału Mistrzostw Świata Elity w hokeju. W półfinale pokonali po karnych Kanadę 3-2. Drugim finalistą zostali Czesi, którzy wcześniej pokonali Szwedów 7-3. Finał dziś. Dziś też mecz o brązowy medal. Beatrice Szebet pobiła rekord świata w biegu na 10 tysięcy metrów podczas mitingu Diamentowej Ligi w Stanach Zjednoczonych. Kenijka przebiegła ten dystans w czasie 28:54:14, stając się pierwszą kobietą, która zeszła na tym dystansie poniżej 29 minut. Ponownie o sporcie kilka minut po 15. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Dziś na niebie chmury, będzie przelotnie padać i zagrzmi. Burze lokalnie z gradem, przede wszystkim w zachodniej połowie kraju, od 24 do 27 stopni. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Bev Gibbons, Reaching Out, Paula Hobot, Adam Baran i Katia, Move, Agata Karczewska, Rodeo. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Kocham Cię, kocham mamo, wiem. Dzień dobry, Franku Poranku. Ależ mamy dzisiaj piękny dzień. Czy panowie wiedzą, co to jest za dzień? Dzień mamy. Dzień mamy czy dzień mamy? Dzień mamy! Stasiek? Naszej kochanej, wspaniałej. Tak, Stasiek. Pozdrawiam swoją przy okazji. Pamiętam. Ale nie dotykaj mikrofonu, ty debiutancie nasz kochany. No, złożyłeś mamie życzenia? Tak. Słuchajcie, kim jest dla was wasza mama? Najlepszą osobą na świecie. A czy to jest włączony mikrofon? Włączony mikrofon jest, a odpowiesz mi na pytanie? Stasio, kim dla ciebie jest twoja mama? Najważniejszą osobą na świecie. Dlaczego ta akurat mama jest taka ważna, że w życiu dziecka chyba nie ma ważniejszej osoby na całym świecie? Nie, ponieważ mama jest dla nas taką poradnią. Taką poradnią, którą każdy kocha, którą każdy szanuje, którą każdy uwielbia. Do której jak na przykład mamy jakiś trudniejszy moment, można pójść się poradzić. A co powiecie teraz swojej kochanej mamie w dniu jej święta, bo to święto przypada tylko raz do roku. 26 maja. Maja. To dzisiaj. Macie okazję teraz powiedzieć kilka bardzo ważnych słów. Mamo, moja kochana, dziękuję ci bardzo za takie ogromne wspieranie na przykład w moich wysiłkach w fermierce. Dziękuję ci za to, że mnie wspierasz już od zawsze. Dziękuję ci za to bardzo. Stasiu, debiutancie, ty masz ochotę coś powiedzieć swojej mamie? Ona teraz słyszy. Nie wiem, co by powiedzieć. A coś od serca. Coś takiego bardzo ważnego. Coś, co mama mogłaby usłyszeć. No i być może zrobiłoby się jej przyjemnie. Masz pomysł? Nie? Dobra, to zastanów się chwilkę. Wiecie, moje najbardziej ukochane zdanie, takie zdanie od serca, które zawsze mnie wzrusza. To jest takie zdanie. Dziecko to jest serce matki, które poszło sobie na spacer. Co to znaczy? Wyjątkowo filozoficzna. To prawda, ale co to jakby oznacza? Jakby pani tego raz nie powiedziała. Dziecko to jest serce matki, które poszło sobie na spacer. Jak ty to rozumiesz, Kuba? Że dziecko to jest tak naprawdę serce mamy, ponieważ obstawiam, że dla mamy nie ma ważniejszej osoby na świecie, żadnej innej, którą by była w stanie kochać tak, jak właśnie kocha swoje dziecko. A dziecko chodzi na spacery. No właśnie. Nie, no oddala się po prostu. Po prostu się oddala. Nie oddala się, że już idzie w ogóle dalej i już się nie ogląda, tylko tak się oddala i wraca, oddala i wraca, tak jak to jest ze spacerem. Ale ty masz rację, że jak małe dziecko, to tuptusia blisko mamy, ale potem coraz dalej odchodzi. I wiecie, nawet jak to dziecko jest bardzo dorosłe już, to nadal jest sercem mamy i nadal ta mama myśli, co ono robi. Tak, bo to jest taka miłość na zawsze. Nie zawsze łatwa miłość, ale to jest miłość na pewno na zawsze. Wiecie, że wy już niedługo będziecie rządzili tym światem. I ty, Stasiu, co rozkręcasz teraz mikrofony. Dziękuję. I ty, Jakubie, wy będziecie niedługo rządzili tym światem. Ale oni mają już to za sobą. Spisali się doskonale. Ale wiecie co? Okazuje się, Stasiek, że potrafili rozwinąć skrzydła i dać temu światu tak wiele, bo urodziły ich i wychowały świetne matki. To teraz proszę poczekać sekundkę, ja zrobię eksperyment. Zrobię tak. O, tak zrobimy. Tak jest. Mikrofon został odsunięty na chwilkę, bo chciałam wam przeczytać bardzo ważne myśli, bardzo ważne sentencje. Posłuchajcie. Za wszystkimi twoimi historiami zawsze kryje się historia matki. Ponieważ to w jej historii zaczyna się twoja. Kiedy patrzysz w oczy swojej matki, wiesz, że to najczystsza miłość, jaką możesz znaleźć na ziemi. Mitch Albom tak pięknie powiedział. Jest tylko jedna miłość, która nie liczy na wzajemność. Miłość, która przebacza, a odepchnięta powraca. Józef Ignacy Kraszewski, a to wcale, Stasiek, nie jest wesołe, tylko bardzo wzruszające. Stasiu, posłuchaj jeszcze tego. Najwspanialsze lekcje, jakie dostałem, odbywały się na kolanach mojej mamy. Wszystko, czym jestem lub mam nadzieję być, zawdzięczam właśnie jej, mojej mamie. Powiedział tak znakomity mąż stanu, jeden z najlepszych amerykańskich polityków i 16 prezydent Stanów Zjednoczonych, który nazywa się jak, Kuba, słyszałeś? O, ja mam 16. Abraham Lincoln. Brawo, Abraham Lincoln. To może jeszcze tak, bo to jest niezłe. Stanisław III był Jeszcze był Stanisław III, jasne, ale wiesz co, Stasiek? Jeszcze był Mark Twain, który napisał na przykład Przygody Tomka Sawyera. I on powiedział tak: moja mama miała ze mną naprawdę wiele kłopotów. Stasiek. No jak każda mama. No, tak trochę jak wasza. Wypraszam sobie. A twoja nie, dobra? Ale skończę myśl. Jestem przekonany, że jej się to podobało. To na pewno. No dobrze, kochani, czy ja dobrze myślę, że właśnie nadszedł czas na rozwiązanie naszej zagadki? No oczywiście, pod poziom R15. Dobrze, bardzo proszę. Na nie musi pani pytać. Kiedyś były bardzo ważne i bardzo potrzebne. Dzisiaj przepięknie wyglądają na pocztówkach. Tylko pani napisała Staś. Tutaj. Dobrze, Stasiek, ale teraz posłuchaj trzeciej podpowiedzi. Komputerze. Taka jedna stoi komputer sobie także tutaj, nieopodal. No i jest absolutnie niezwykła, bo gazowa, a w samej Polsce jest ich naprawdę niewiele. Kiedyś często zdarzało się tak, że ratowała ludzkie życie. O, włączyłam sobie. Zwłaszcza tym, którzy wypływali hen daleko w morskie fale, ale wiedzieli, że nawet wtedy, kiedy zabłądzą, to ona zawsze pomoże odnaleźć im właściwą drogę. Bo wiem. Swoim blaskiem i swoją melodią czy sygnałem dźwiękowym wtedy, kiedy morskie fale spowije gęsta mgła. Windy Hill, jakim sygnałem? Wiesz? Aby być, ale może być też taka zwyczajna, taka, która stoi sobie na chodniku i oświetla ludziom świat. No, to coraz już wiem. Wiesz na pewno? Ale ja nie wiedziałam, że bohater na tej zagadki wydaje w ogóle jakikolwiek sygnał. Bo są, wiesz, różne one. Stasiek, czy ty w ogóle słuchałeś troszkę, o czym rozmawiamy? Wiesz, jaka jest odpowiedź na naszą zagadkę? Zastanawia się debiutant, to odpowie Jakub. No, stawiasz na... Latarnio. Wow, to ciekawa jestem bardzo, co na to powie nam pani Irena Kwiatkowska? Nie jest to znak drogowy, choć jak on ma jedną nogę, nocą oświetla nam drogę. No można powiedzieć, że taką rolę, jaką wypełnia bohaterka naszej zagadki, w życiu każdego dziecka odgrywa mama. Naprowadza na właściwy ten, mama, na właściwy drog. Która pokona wszystkie trudności i wszystkie przeszkody, a kiedy będzie trzeba, to nawet dla swojego dziecka zaświeci. Mamusiu, nie bądź smutna, znalazłam wczoraj i trzy jutra, poszukam jeszcze, jeśli się uda, takich aniołów, czynią cuda. Mamusiu, uwierz w czary, odnajdę miłość i dużo wiary, poszukam jeszcze nadziei trochę i to już wszystko odsadzić proszę. Proszę cię, mamo, przeze mnie, proszę cię, ciszo, nie milcz przeze mnie, proszę cię, losie, przynieś mi szczęście, proszę cię, Boże, pamiętaj o mnie. Pamiętam wszystkie twoje słowa. Proszę cię, mamo, nie płacz przeze mnie, proszę cię, ciszo, nie milcz przeze mnie, proszę cię, losie, przynieś mi szczęście, proszę cię, Boże, pamiętaj. Thank you. Nie jest to znak drogowy, choć jak on ma jedną nogę, nosu oświetla nam drogę. A dodzwoniła się do nas pani Malwina. Pani Malwina ma 9 lat i bardzo jestem ciekawa, skąd do nas dzwoni. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Malwinko. Skąd dzwonisz? Z Gorła. Gdzie ta miejscowość na mapie naszego pięknego kraju się znajduje? Na Mazurach. Ależ tam macie chyba pięknie. Ojej, ja gdybyś... będę się niedługo wybierał na Mazury. No marzenie. A gdybyś wyszła teraz przed dom, albo przed blok, albo przed cokolwiek, w czym teraz jesteś, to co byś zobaczyła? Sady, drzewa. Mhm. Wiesz co, i my przez cały rok, my mieszczuchy, właśnie do tego i za tym bardzo, bardzo tęsknimy. A ciekawa jestem, czy tam jest jakaś bohaterka naszej zagadki, która nazywa się jak? Czy ty może to wiesz? Znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Latarnia morska? Fanfary poproszę. Ojej, wyszedłem sobie za wprawę. No okej, okay, w miarę okej. Okay. Pani ja Ela już szuka profesjonalnych dla ciebie. Może jeszcze profesjonal twoje był bardzo okej. Okay. W porządku. Bardzo, bardzo gorąco ci dziękujemy. Pozdrawiamy całą twoją rodzinę, a niech będzie. Całe Mazury pozdrawiamy. Zostań z nami, bo właśnie za chwilę specjalnie dla was i dla waszych kochanych mam zabrzmią one. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Wiecie, że ja tę książkę trzymałam w dłoni kilka dobrych lat temu i wtedy byłam bardzo wzruszona i teraz, jak przyszła wśród innych, tyle kartonów przychodzi, tyle cudownych książek. Naprawdę mogę pogratulować wydawcom, bo poziom wydawania książek w tym kraju jest absolutnie niezwykły. Ale ta, to jest taka perełka, która już tu była, a teraz do nas, że tak powiem, do Rymu powróciła. Kret sam na scenie. Ulf Nilsson, Ewa Eriksson. Można ją przytulić, bo ta książka, jak mówią dzieci, też jest do pitulania. A można zobaczyć, tak? A można, zobacz. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że młodziuteńki człowiek, kilkuletni człowiek wychodzi na scenę i nagle, co czuje? Nagle czuje nieśmiałość. Widzi tych wszystkich ludzi i tak bardzo się boi i chce się wycofać i nie wie, co ma zrobić. Dla dziecka, znasz to właśnie, dla dziecka to jest ogromny problem. W dodatku ma ostatni kostium, to jest kostium kreta, który może założyć. Na szczęście przykrywa swoją twarz, która płonie, bo chłopczyk bardzo, bardzo się boi i bardzo się wstydzi. I przechodzi całą długą drogę, wiele rozmów, nie może spać, nie może jeść. Wiecie, takie problemy w życiu dorosłego człowieka być może nie są tak ogromne, ale w życiu dziecka są naprawdę wielkie. Kto przychodzi z pomocą? Mama. Uprzedzę fakty. Na pewno dobrze, że uprzedzasz fakty, ale też jego maleńki brat. W jaki sposób się rozgrywa akcja, w jaki sposób kończy się i czy jest na końcu zwycięstwo i radość i łzy i wielka miłość. Zostawiam was z tym. Zostawiam was z krycikiem, który jest sam na scenie, tak jak często wy jesteście. Same na scenie życia albo na scenie w przedszkolach, w szkołach. To da się zrobić, to da się przejść. Naprawdę wszystko jest dla was. Potrzebna jest mama, tak. Mama świetnie zna emocje, świetnie rozczytuje te emocje, a o emocjach i o mamie tak pięknie śpiewają dzieci z zespołu Kids United, z zespołu szwajcarskiego zaprzyjaźnionego z nami. O, Kids United, jak ja dawno tego nie słuchałam. No, teraz usłyszymy, to jest bardzo piękna piosenka. Kiedy jest mi zimno, ona staje się światłem. Kiedy mnie coś boli, ona staje się modlitwą. I lekarstwem. Ona mówi mi wszystko w ciszy. Kiedy cierpię, ona cierpi ze mną. Kiedy ja się śmieję, ona śmieje się w głos. Posłuchajcie. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines percent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Aux yeux de la maman, enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. A co tu się dzieje? A, już wiem. To jest ostry dyżur literacki, a skoro tak, to i Agnieszka Karp-Szymańska, prezeska Fundacji Czas Dzieci.pl, inicjatorka naprawdę wielu akcji promujących literaturę wśród dzieci. No właśnie ten ostry dyżur literacki, to jest perełka, to jest coś absolutnie wyjątkowego, ale także dzięki Agnieszce powstał międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej Ojce i Dziadki. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Byłem wczoraj. Byłeś wczoraj? W Placu Kultury. Na którym spotkaniu byłeś? Na pierwszym i na drugim. Czyli poznałeś Tomka Samojlika. Mhm. A znałeś wcześniej jego książki? Tak, mignęły mi. Mhm. Wspaniałe książki po prostu. One migają z Zagadkowej Niedzieli od lat. Pozdrawiamy Tomka Samojlika, który jest niezwykle utalentowany, ale też wiecie, to jest ważne. Umarły raz, nie umarły las. Pokorny i skromny, a to razem z Adasiem Wajrakiem. Kochani, powinnam powiedzieć tak, pani doktor, czy może nas pani przebadać? Naturalnie. Ostry dyżur literacki to taka akcja, która trochę zaskakuje, bo spotykają państwo ekspertów literatury dziecięcej przebranych za lekarzy. Będziemy już za chwileczkę dyżurować w Ogrodzie Trójki właśnie w kitlach lekarskich z pigułkami mądrości, z receptami, słuchajcie. I będziemy sprawdzać, czy dzieci nie mają uczulenia na czytanie, bo my trochę nie wierzymy, że dzieci nie lubią czytać. Natomiast jesteśmy pewni, że może być tak, że nie trafiłem na właściwą książkę. Dwie takie cegły, jedna taka i jedna taka, które są u mnie obecnie na półce przy łóżku w kolejce do czytania, no to chyba to nie jest uczulenie na czytanie. Oczywista. Słuchajcie, a co to z tego wszystko z jednej serii? Słuchaj, ale czasami to jest taki szczególny przypadek zaczytania i o to też pytamy dzieci, czy na przykład w rodzinie zdarzają się przypadki zaczytania, czyli na przykład ktoś tak się zaczytał, że nie zdążył zrobić obiadu i czasami rodzice w tym momencie się uśmiechają, Mnie tu nie ma, nie wiem o czym mowa. Co wspólnego ma ostry dyżur literacki to zabrzmi poważnie, z operacją przeprowadzoną na otwartym sercu? Przede wszystkim książka musi trafić właśnie do serca młodego czytelnika, musi do niego idealnie pasować, bo my, czytelnicy dorośli. Gdybyśmy musieli czytać książki pod przymusem, na czas, a nawet na ocenę, to pewnie nie kochalibyśmy tak bardzo książek. A na Ostrym Dyżurze my właśnie staramy się trafić dokładnie w potrzeby dziecka, dokładnie w to, co go interesuje, a co czasami może być też jakimś problemem, który chce rozwiązać. Więc to rzeczywiście, to są takie tematy, które są głęboko w naszych sercach. A co to są nietolerancje czytelnicze? A to czasami jest tak, że na przykład dostajemy do ręki książkę, zaczynamy ją czytać, nawet czasami nie wygląda źle, ale zaczyna nas wszystko swędzić. Po chwili zaczynamy się drapać. Za chwilę zaczynają nam się na przykład zamykać oczy. Albo głowa nas może zacząć boleć, prawda? I to oznacza, że taka książka zwyczajnie nie jest dla nas. Albo nam nie odpowiada styl danego pisarza. Mamy nietolerancję na ten styl. Na przykład niektórzy mają nietolerancję na poezję, tak? Na rymy. A niektórzy wręcz przeciwnie, prawda? W naszym świecie bardzo często spotykamy różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe, więc może, jeśli chodzi o książki, sytuacja wygląda bardzo podobnie. Może trzeba właściwie dobrać dietę. Już za chwilę w naszym trójkowym ogródku od godziny 11 do 16, nawet jeżeli mieszkacie wcale nie tak blisko Warszawy, to zdążycie przyjechać. Pogodę zamówiliśmy? Tak. Zamówiliśmy najwspanialsze szaleństwa pod tytułem bańki mydlane? Tak. Fotobudka? Tak. Głębokie rozmowy. No, Ostry Dyżur Literacki już sam się zaproponował, przedstawił. Powiem wam tylko, że współorganizatorem tego wydarzenia, które odbędzie się pod szyldem Myśliwiecka, Dzień Mamy, Taty i rzecz jasna kogo? I dziecka. Jasna sprawa. Jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, no ale także jest realizowany we współpracy właśnie z panią Agnieszką. No to jest ten międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej, ojca i dziadki, Agnieszka Karprzymańska, ale kto jeszcze? Na pewno będzie beatbox Ari Kubi, która będzie tańczyła, uczyła, będzie mistrzyni tańca, jeśli chodzi o beatbox. Kuba już tutaj podryguje, ale będzie bardzo dużo takich waszych ukochanych, ulubionych, wspaniałych, można powiedzieć topowych pisarzy i ilustratorów, pisarek i ilustratorek dziecięcych, prawda? To prawda. Basia Sadurska z Marcinem Minorem z całą pewnością zrobią kompletną furorę, dlatego że Srebrny Smok już rozkochał czytelników w ubiegłym roku, teraz mamy już drugą część. Natomiast to, co dzisiaj chcą zaproponować, to przygotowanie takich wielkoformatowych portretów smoków i przygotowaliśmy całe ogromne pudło materiałów plastycznych na tą okazję, ponieważ Marcin Minor robi rzeczy niezwykłe z dziećmi. Będziemy rozdmuchiwać tusz, będziemy z tego tuszu i pozornie nic nie mówiących plam wyłaniać właśnie smoki. Te smoki będą miały emocje. Basia będzie o tych emocjach mówić w kontekście budowy bohatera, powieści. Więc absolutnie niesamowite rzeczy. Myślę, że Marta Guśniowska już za moment sama powie, co będzie u nich się działo. Tak. Ale też ważną postacią jest tutaj Łukasz Modelski, który udowodni, że czasami wydaje nam się, że coś nam się nie udało. Na przykład w kuchni, a potem z tego powstają takie rzeczy, które zna cały świat. Będzie wiele, wiele więcej osób, absolutnie wspaniałych osób. Naprawdę warto tutaj przyjść. No, myślę, że nie zorientujecie się, kiedy minie te 5 zaczarowanych, złotych, magicznych godzin, ale wiecie, mnie tak bardzo poruszyło jeszcze to, że tutaj zorganizowaliśmy w holu naszego trójkowego radia absolutnie wspaniałą też, ale absolutnie wspaniałą wystawę Wrażliwe jak dziecko. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że każdy obraz ukazuje niepowtarzalną dziecięcą wrażliwość, która jest punktem wyjścia do dyskusji, bo przecież o tym trzeba rozmawiać. Trzeba budować waszą odporność psychiczną. Trzeba wam pomagać, wyciągać do was rękę, abyście w chwili nastoletniej próby chciały dalej z nami tu być. To jest bardzo ważna wystawa, która zostanie z nami w Trójce do końca grudnia, do końca tego roku. No powiem wam jeszcze, że będzie zagadkowa skrzyneczka i tam należy wrzucać te wasze wszystkie wspaniałe słowotwórcze cuda, bo dzieci tworzą słowa na nowo, po swojemu. To dla nas jest zabawne, ale to ma także głęboką na przykład mądrość. No i cóż, no i będzie się działo, kochani. Będzie się działo do godziny 16. A teraz poproszę was o to, abyście zamknęły oczy i popłynęły razem z nami, bo jakoś teraz, wiecie, po pierwsze pasują mi w tym miejscu fanfary. A te fanfary są dla was, dla wszystkich tych, którzy tutaj do nas przyjdą i dla wszystkich tych, którzy będą trzymali za nas kciuki. No i jakoś bardzo pasuje mi ta piosenka o szczęściu. Niech zabrzmi. It might seem crazy what I'm about to say. she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, like you go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Gruszek był malutki, że nikt go nie zauważa. Sąsiedzi go nie zauważali, znajomi go nie zauważali, nawet jego rodzice go nie zauważali. Taki był malutki. Co prawda pocieszał się, mówiąc, że jeszcze urośnie. Ale nie urósł. A przynajmniej niedużo. Bo owszem, dorósł do wieku, w którym się idzie do szkoły. Ale nie dorósł do wzrostu, w którym się tam idzie. Dzień dobry. Jakie to piękne, mądre i wrażliwe powitanie. A jest z nami ktoś, tak naprawdę dwóch ktośów, ale ten pierwszy ktoś dał wam, dzieciom, tak wiele mądrych, ważnych, wyjątkowych, niezwykle poruszających spektakli, książek. One wszystkie urodziły się w sercu tej wyjątkowej osoby, która teraz jest tu z nami, patrzę w jej oczy, w oczy Marty Guśniowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. A kto tak pięknie przeczytał książkę od serca Marty pod tytułem Tyci Gruszek. Nieważne, czy jesteś duży, czy mały, ważne, że jesteś. Przeczytał aktor Białostockiego Teatru Lalek Krzysztof Bittdorf. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co wspólnego ma Tyci Gruszek z panem dozorcą? Że są nieważni. Zastanawiałam się nad tym słowem, bo to słowo takie jest, jak ktoś jest nieważny, to to takie może zaboleć. Ale Tyci Gruszek jest malutki, nikt go nie zauważa. I pan dozorca mówi, że jego też nikt nie zauważa. On nie jest taki malutki, ale ma takie poczucie, że nie jest taki ważny jak pani dyrektor czy pani nauczycielka w szkole i dlatego go nie zauważają. Co jemu zupełnie nie przeszkadza, bo niektórzy ludzie chcą być zauważani, a niektórzy w ogóle właśnie wolą sobie żyć w cieniu, spokojniutko, bez zauważania. No i Tyci Gruszek wpada na pomysł, że jeżeli jak ktoś jest nieważny, to się go nie zauważa, to jeżeli zrobi coś bardzo ważnego, to bez względu na to, czy jest mały, czy duży, będą go wszyscy zauważać przez to, co zrobi i postanawia wyruszyć w świat, żeby zrobić coś ważnego. I właśnie fragment tej książki za chwilę poproszę, żeby został przeczytany, bo on jest też bardzo, bardzo zabawny. Ale zastanawiam się nad tym, co powinien mieć człowiek w sobie, żeby tak na serio polubić tą niezauważalność. Polubić to, że nie wszyscy zwracają na niego uwagę, być może nikt nie zwraca na niego uwagę, bo my tak bardzo chcemy tej uwagi, prawda? I dzieci chcą, i dorośli chcą, ale co w sobie trzeba mieć, żeby dać sobie z tym spokój i zrozumieć, że to nie jest najważniejsza sprawa tego świata. Mm-hmm. Ja myślę, że trzeba po pierwsze bardzo lubić siebie i nie zmieniać się tylko dlatego, że komuś się coś w nas nie podoba, bo nie każdemu się będzie podobało. Tym, którzy nas kochają i lubią, na pewno się będzie podobało wszystko, bo lubią nas właśnie za to. Trzeba mieć spokój i wydaje mi się, że trzeba mieć taką uważność na świat i żeby zobaczyć, że są rzeczy ważniejsze niż to, czy ktoś nas zna i lubi, czy jesteśmy popularni. Jest przyroda, są zwierzęta, są przyjaciele i są te takie małe momenty, takie niby małe, ale moim zdaniem największe. Na przykład takie jak teraz, że siedzimy tutaj i rozmawiamy i jest magicznie i sympatycznie i wspaniale i że mamy słuchaczy cudownych. Albo na przykład jak pójdziemy sobie na mrożoną czekoladę do ogrodu i to są te takie małe momenty i nie musimy być wtedy zauważani. Wtedy jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że szczęśliwi ludzie nie muszą być zauważani. To są takie okruszki szczęścia, takie niby maluteńkie, tak, ale jednak wielkie, prawda? Prawda. Pan zbiera takie okruszki szczęścia każdego dnia? Ja żyję z takim okruszkiem szczęścia każdego dnia. Który nazywa się jak? Który nazywa się Marta Musiałska. A drugi okruszek to jest nasz cudowny piesek Morgan. Tak, i to jest mała ciekawostka, skąd jest nazwa właśnie Tyci Kruszek, bo jak Morgan był malutki, to mówiliśmy na niego, że jest taki tyci i okruszek i z tego się taka zlepka zrobiła, Tyci Kruszek. Oczywiście Morgan teraz już ma 25 kg wagi, już nie jest taki mały, ale zostało mi w głowie to imię i pomyślałam, że jest tak miłe, że muszę jeszcze się z kimś podzielić tym imionkiem. No i wymyśliłam, że Tyci Kruszek to jest właśnie ten ktoś, aha, o kim mamy książeczkę. Ale ja zaczęłam czytać tę książkę wczoraj i pomyślałam sobie, że żeby powstała tak głęboka, wzruszająca opowieść, to musi być gdzieś początek, bardzo ważny początek. I zastanawiałam się, który człowiek na tym świecie spowodował, że powstał Tyci Kruszek na kartkach książki. Czy jacy ludzie spowodowali to, że pomyślałaś, dobra, napiszę o nim, napiszę o nich, napiszę o tym bardzo ważnym problemie tego świata. Mm-hmm. Wydaje mi się, że właśnie, że to nie był jeden człowiek. To była grupa ludzi i nawet nie grupa, tylko ludzie porozrzucani po całym świecie, którzy mi na przykład bardzo, bardzo mnie inspirują. To są właśnie ci, którzy żyją swoim życiem blisko natury. Myśmy też przeprowadzili się kilka lat temu do Supraśla, czyli to jest takie miasteczko w środku Puszczy Knyszyńskiej i tam się zupełnie inaczej żyje niż w dużym mieście. Więcej rzeczy się, wydaje mi się, dostrzega. I to jest takie połączenie z jednej strony takiej właśnie mojej inspiracji z tymi ludźmi, którzy tak pięknie żyją i nie muszą być dostrzegani przez nikogo poza swoimi bliskimi, a z drugiej strony właśnie ukłon do ludzi, do dzieci, którym się wydaje jeszcze, że to jest ważne, żeby być zauważanym, żeby być sławnym, żeby być ważnym. I żeby zrozumieli, że taki jest złoty środek, że z jednej strony każdy z nas chce być zauważany właśnie przynajmniej przez tych swoich najbliższych przyjaciół, ale z drugiej strony właśnie cały świat nie musi nas zauważać. Niepotrzebne nam to jest do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. To powiedzmy dzieciom, wszystkim dzieciom tego świata, i tym małym, i tym dużym, i tym dzieciom, które nazywają się mama, bo one też mają swoje wewnętrzne dziecko. Powiedzmy tym wszystkim to ludziom, czy to prawda, że każde dziecko tego świata po prostu ze swojej natury jest kimś ważnym? Oczywiście. Tak. O, to jaka zgodność, ale oczywiście wszyscy jesteśmy ważni i wszyscy jesteśmy po coś. Ja jestem przekonana, że po prostu jesteśmy po to. A ty po co jesteś? Żeby pisać. Myślę, że żeby pisać. A pan po co jest? Po co ja jestem? Ja jestem po to, aby Marta nie umarła z głodu. Bo u nas w domu ja gotuję, więc... Kuba. I to jest bardzo, bardzo ważna funkcja. Kuba, a ty po co jesteś? Ja jestem, no w sensie, ja jestem po fermierkę i... No i też lubię poskrobać coś tam na mafynia. O, super. Przyniesiesz mi to kiedyś? Jakieś tam. Słuchaj, przy świadkach, wiesz? Drobne na skrobanie. To bardzo ciekawe. Książkę staram się napisać. Ale słuchaj, ja ci pożyczę swojego prywatnego aktora, żeby przeczytał na antenie. Ja mam prośbę teraz, żeby pan przeczytał konkretny rozdział. Może nie cały, bo dosyć dużo, dobrze, Marto, napisałaś, no, ale gdyby dało się fragment nieodkrytego lądu, to ja bardzo poproszę. Nieodkryty ląd. Tak. Dobrze. Tam można się trochę pośmiać. Jasne, dobrze. No to. No to już. Jedziemy. Nieodkryty ląd. I tak Tyci Kruszek wyruszył odkryć nieodkryty ląd. Żem się tylko nie pomylił i nie odkrył już odkrytego. martwił się płynąc w maleńkiej łódeczce ze szkolnej mydelniczki. Ciekawe, czy jak się odkryje, że nieodkryty ląd jest odkryty, to liczy się to jako odkrycie? Chyba nie. Więc muszę bardzo uważać. Oznajmił, po czym poślizgnął się na śliskim od mydła pokładzie. Przepłynął ćwierć oceanu. A tak właściwie to 1/8. Ale jak ktoś jest taki mały, to się liczy podwójnie. W końcu ujrzał nieodkryty ląd. Maleńką wysepkę w całości przykrytą kocem w kratę. Orety! Zakrzyknął przejęty. Maleńka wysepka w całości pokryta kocem w kratę. Bez trudu można ją odkryć. Wystarczy chwycić za jeden koniec koca w kratę i pociągnąć. Nie! Stop! Rozległo się, gdy tylko chwycił za jeden koniec koca w kratę, żeby pociągnąć. Stop! Nie można! Bo wszystkie przemarzną. Rozległ się drugi głos i dopiero teraz tyci kruszek zobaczył dwóch ogrodników. Jednego w cylindrze, drugiego w meloniku. Mieli na sobie przyduże ogrodniczki i obaj byli bardzo przejęci. Przepraszam, ale kto przemarznie? Chciał wiedzieć tyci kruszek. Jak to kto? Róże! Odparł ogrodnik w cylindrze. Te wasze obłędnie piękne lądy odkrywać będziemy już dzisiaj w naszym trójkowym ogródku podczas spotkania, które już za chwilę rozpocznie się pod szyldem Myśliwiecka. Dzień mamy, taty i dziecka. Aż sama sobie zazdroszczę, że będę mogła was podpatrywać z bliska. Tu jest Myśliwiecka? I spokojnie, będę mogła to widzieliśmy. Podpatrywać tak utalentowanych ludzi. Oni tu przyjechali dla was, dla tych wszystkich, którzy czują, że mają w sobie to wewnętrzne dziecko albo są dziećmi i którzy potrafili zachować w sobie duszę dziecka. Kuba, co to znaczy, że człowiek potrafił zachować w sobie duszę dziecka? Mogę zahartować? No nie wiem. Mogę zahartować? Próbujmy. Zachować duszę dziecka w ciele dorosłego człowieka to jest idealny przykład pani. To jest żart? To właśnie to nie jest żart. Dla mnie się wydaje. Dla mnie to byłby największy komplement tego świata. Jak ja to kiedyś powiedziałem, tam kiedyś, pani jest dzieckiem z kufy dorosłego. No to i co z tym zrobić piękne teraz, nie? Podziękować. Dziękuję, Jakubie. Bardzo ci dziękuję. Dzieciaki, do domu! Nie zaraz, tylko już! Gdzieś takie kraje, gdzie się wiedzie żywot spokojny i bez troski, gdzie nie trzeba uszu myć, gdzie można wreszcie sobą być, można żyć z daleka od globalnej wioski. Dziurawa łajba niesie nas na dziki ląd. Odkryjemy wyspę, gdzie przyjemniej żyć. Tam, gdzie ocen nikt nie stawia, można po 9 wstawać, nie trafią nawet z mapą tam dorośli. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zdanie odwróć. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko tchórz. Ściągnijcie wodki, wystraszcie się kotkami. Nieznaną odnajdziemy naszą ziemię obiecaną. Życie w domu nam obrzydło i szczepiące w oczy mydło. Już oddala się od domu statek widmo. Dzieciaki, ruszamy, niech kobieta ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko tchórz. Ściągnijcie Polski, wystraszcie się Polskami. Thank you. dzieciaki do domu i to już. A nieprawda, dzieciaki na Myśliwiecką i to już. Od 11 do 16 czekamy tutaj na was. Ale w tej piosence, którą bardzo, bardzo lubię, bo wiecie, ona jest taka z pazurem, to jest taki rock and roll. Z piosenki do grania na nosie, tak nazywa się w ogóle ta płyta. Podoba mi się to określenie. Podoba mi się to określenie. Które? Z pazurkiem. Z pazurkiem, tak. I tam padły takie ważne słowa. Być sobą. Co to znaczy być sobą, Kuba? Nie udawać, że jest się jakimś innym i być sobą niezależnie od tego, co to znaczy. Dlaczego warto być sobą? Choć wcale to nie jest to takie proste. Nie się taką po prostu kopią zwyczajną. Tylko jest się sobą. Sobą. Ktoś bardzo mądry powiedział kiedyś, że największa odwaga tego świata to właśnie jest ta. Być sobą, bo wtedy narażamy się na krytykę, bo wyrastamy, bo jesteśmy inni, bo nie da się nas tak przystrzyc jak trawnik. To, co niestety często robi szkoła, z całym szacunkiem do szkoły. Nieprawda, ja protestuję, mam bardzo fajną szkołę, jedną z najlepszych. Tego mi było trzeba. I oby najwięcej takich szkół było w tym kraju. Pozdrawiam twoją szkołę i kłaniam się nisko. Szkoda, że to musi być niepubliczne, żeby była taka fajna, ale... Publiczne też są fajne. Wiecie co, nie możemy wrzucić do jednego wora wszystkiego, tak jak są wspaniali nauczyciele, którzy naprawdę kochają i rozumieją każde dziecko, a są tacy, którzy powinni zająć się czymś innym. Ja tak sobie pomyślałam i wymarzyłam teraz, że złożymy życzenia, bo skoro to jest taki absolutnie wyjątkowy dzień i skoro ta matka jest tak ważną postacią, to złóżmy życzenia swojej mamie, a może wszystkim mamom tego świata? Kto rozpocznie? Kuba? Rafał Szremiewa. Pierwszy się zgłosiłeś, to prawda. Ja bym chciał mojej mamie bardzo podziękować, ponieważ wspiera mnie od zawsze. Pierwsza część. Wspomaga mnie na przykład na turniejach szermierczych, gdzie jak na przykład miałem bardzo trudny moment, to zawsze mnie mama wspiera. A w jaki sposób? Po prostu ze mną rozmawia, a to jest tak terapeutyczne, że to wystarczy kompletnie. Mądra mama. Bo to mama. Stasio, czy ty mógłbyś mamie złożyć życzenia teraz? Powiedzieć jej coś tak dla niej. Okej. Dziękuję. A to już teraz, wiesz? Dobrze myślisz? Dobrze. I już możesz powiedzieć. Jesteś na dobrym tropie? No. Tak od serca. Co ci przyjdzie pierwszego do głowy? Jakby mama tutaj była, to byś powiedział, kochana mamo. Nie podpowiadajcie, bo zaraz nas zaskoczy Staś. To jeszcze muszę pomyśleć. Dobrze, jak będziesz gotowy, podnieś rękę, tylko bardzo cię proszę, żeby to było do godziny 10. Okej? Okay? Ma 7 minut. Proszę pana o pięknym głosie. Co by pan powiedział swojej mamie dzisiaj? Co bym powiedział dzisiaj mojej mamie? Kochana mamo, życzę ci przede wszystkim zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. A cała reszta przychodzi z czasem. Kocham cię, twój syn Krzysztof. No i panie Stanisławie, to jest ten moment. To już teraz jesteś gotowy? The time is gone. No, męska decyzja, tak czy nie? Wcale nie musisz. No, słuchajcie, tutaj do studia radiowego przychodzą także radiowe milczki. I one też mają prawo tu być. To pauza ty gra. Myśl? Tak, pauza gra. Takie radio. A tacet 433 pana Johna Cage'a. No, to jest utwór bez muzyki, bez słów, z waszą piękną wyobraźnią. Też zabrzmiał na tej antenie, ale tak się bałam, jak to emitowałam. Udało się. Jest. No to posłuchajcie. Miłość mamy nie waży się na gramy. Mama dotknięciem dłoni największy smutek przegoni. Miłość mamy nie waży się na kilogramy, gdy mamusia usiądzie przy tobie lżej, nawet w ciężkiej chorobie. Chociaż się waży na tony hipopotamy i dzwony, to takiej wagi nie mamy, żeby zważyła, wiecie co? Miłość mamy. Naszej mamy. Wszystko, co mama nam daje, co będzie, co jest, co już było i mama, i my obok mamy, to jest po prostu... Miłość mamy. To jest po prostu miłość. Ostatnia szansa dla Stasia? Mówimy, czy nie? Okej. No to już bardzo proszę. No wstydzę się trochę. To zamknij oczy, a ja ci podam rękę. No. Tylko nie daj. To prawie ci podałam. Dobra, no modrze daj, no. Dobra. Modrze daj już. Stasio, powiesz mamie na ucho i mama będzie przeszczęśliwa. To na pewno. A mogę to powiedzieć Nie na głos, tylko szeptem do mikrofonu? Jasne, że tak. A teraz? Mikrofon i tak to wyłapię. Bardzo proszę. No, dobrze ci idzie. Jeśli na dobre drobie. Słuchaj, bo mikrofon się zdenerwuje. Ja mam taką propozycję, Stasio, ty się w ogóle nie stresuj. Na pewno te twoje życzenia są przepiękne. Bardzo, bardzo proszę, abyście wszyscy pobiegli teraz do swojej mamy, jeśli ona gdzieś tam obok was jest, uściskali ją, ukochali i myślę, że ten uścisk to będzie coś bardzo, bardzo pięknego i ważnego, bo uścisk dziecka jest czymś najpiękniejszym. Na tym świecie ktoś zresztą, chyba Dante Alighieri, powiedział, że z raju zostały nam trzy rzeczy. Gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka, a w oczach dziecka miłość do mamy. To już w ogóle jest coś absolutnie magicznego. Jeśli pozwolicie, to ja na sam koniec końców chciałabym uściskać moją kochaną mamę i zadedykować jej tę piosenkę, która już za chwilę zabrzmi. I bardzo podziękować wam. Dziękuję, Marto Guśniowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję Krzysztofie Bittdorfie. Dziękuję bardzo. Dzięki, Kuba. Dziękuję, Stasieńku, i zapraszam was wszystkich do ogródka. A teraz ktoś, kto tak lekko i pięknie śpiewa i myślę, że sprawi radość nam wszystkim. Do usłyszenia. Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło albo róż rannych złóż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk, w ustach mieć kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy wznieść, zapaść hen w piękny sen pośród traw i rozkwitłych wrzosów. Być w siódmym niebie, czuwać, kiedy licho śpi, nucić dla ciebie, pisać pieśni jak K.I. Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje Bach, strząsa szron, daje ton, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim słońca hymn, sławić cud porannego chłodu. Wzrok mieć spokojny, liczyć tylko dobre dni, wyrzec się wojny, śpiewać pieśni jak Kain. Audycja w Radiowej Trójce dobiega końca, ale nadal możesz słuchać programów w Polskim Radiu Dzieciom. Codziennie od godziny 6 rano do 21. Ciekawe audycje, słuchowiska i muzyka dla najmłodszych. Wystarczy włączyć odbiornik cyfrowy DAB+ lub wejść na stronę polskieradiodziecom.pl. Nadajemy na dziecięcej fali. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy i Tech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc! Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy zniszczyli